Minsan pa yakapin mo ako nang mahigpit tung huling sandali. Sa isip ko'y ang labi mo'y mahalikang muli. Ngayon unawain, puso ko'y umaamin na ika'y hahanapin iro ko. Kailangan sabihin masakit sa damdamin, mawala ka sa buhay ko. Yakapin mo ako, masdan ang puso kong lumuluha. Tandaan, mapalayo ka man kahit saan, mamahalin kita. Minsan pa yakapin mo ako, masdan ang puso kong lumuluha. Ngayon unawain, puso ko umaamin na ika'y hahanapin iro ko. Kailangan sabihin masakit sa damdamin, mawala ka sa buhay. Minsan pa yakapin mo ako, masdan ang puso kong lumuluha. Mapalayo ka man kahit saan, mamahalin kita.